dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Sözler isimli kitabından 23. sözü okumaya başlıyoruz. Çok tatlı, çok güzel, çok irşad edici bir risale bu 23. söz. Bu sözün iki mebhasi var, iki bölümü var. Birinci mebhasi okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Biz insanı en güzel surette yarattık. Sonra onu esfeli safiline, en aşağılara yuvarladık. Veya insan yuvarlandı. Ancak İman edenler ve ameli salih işleyenler bundan müstesnadır. Birinci mebahis, imanın binler güzelliklerinden yalnız beşini beş nokta içinde beyan ederiz. Birinci nokta, evet imanın binler güzelliği var ama onlar içerisinden beşini beş nokta içinde beyan edecek, açıklayacak üstad. Birinci nokta, Allah'a ve ahirete inanan bir insan, iman nuru ile âlâ-yı illiyine en yüksek makama çıkar. Cennete layık bir değer kazanır. Ve Allah'ı tanımamakla, küfrün karanlığında esfel-i safiliğine, en aşağılara düşer. Cehenneme ehil olacak bir vaziyete girer. Çünkü iman, insanı sani-i zülcelaline yani yaratana bağlıyor. Demek ki iman bir intisaptır, bir bağdır, bağlanmadır. İnsanı yaratana bağlıyor, yaratanına bağlıyor. Öyleyse insan, iman ile insanda kendini gösteren ilahi sanatlar sebebiyle, Rabbimizin isimlerinin nakışları itibariyle bir kıymet alır. Evet, çok enteresan, çok güzel bir nokta. İnsan, iman ile, iman etmekle, Allah'a inanmakla, insanda kendini gösteren ilahi sanatlar sebebiyle ve Rabbimizin isimlerinin nakışları itibariyle bir kıymet alır. İnsanın kıymeti buradadır. Evet, Cenab-ı Hakk'ın İnsan üzerinde gösterdiği haddü hesaba gelmez sayısız sanatların sonucu olarak insan çok değerlidir. Çok değerli bir hale gelmiştir. O sanatlar sebebiyledir. Ve Cenab-ı Hakk'ın insana işlediği nakışlar vardır. Tezyinat vardır. Manevi, maddi organları vardır, cihazları vardır. Cihazlar içerisinde öyleleri vardır ki, başka hiçbir varlıkta onun benzeri yoktur. Bu itibarla insan kıymet alır. Küfür, yani Allah'ı tanımama, insanın yüce sanatkarla arasındaki bağı, ilgiyi keser. Bu bağ kesilince, Rabbin sanatı gizlenir. İnsanın kıymeti de yalnız madde itibariyle olur. Maddesi ise hem fanidir, yok olmaya mahkumdur, hem de geçici bir hayvani hayattan ibaret olduğundan hiçbir kıymeti yoktur. Değerli kardeşlerim, biraz konunun kolay anlaşılabilmesi için bir misal arz edeyim. Evinizdeki televizyon, bilgisayar, içindeki sanat ve teknoloji itibariyle oldukça yüksek bir teknoloji eseridir, ürünüdür. Özellikle bilgisayarlar son teknolojidir. Ama biliyorsunuz ki, onu kullanabilirseniz, onları değerlendirebilirseniz, pek çok özelliği, pek çok programları vardır bilgisayarın. Bunları bilir ve kullanabilirseniz, hayırlı işlerde, faydalı işlerde, o zaman bir değeri olur. Ama eğer o cihazı siz sadece bir kutu zannederseniz, böyle çeyiz sandığı gibi bir şey zannederseniz, o sandığın, bilgisayarın ve televizyonun bir değeri olmaz. İşte insan denilen varlık, Cenab-ı Hakk'ın harika sanatlarının üzerinde görüldüğü çok ileri teknoloji, çok harika bir cihazlar toplamıdır insan. Cenab-ı Hak çok sanatlarını göstermiş, çok hikmetlerini göstermiş insanda. Ve bu sanat eserinin Allah'ın eseri olduğu bilinirse ve Allah ile bir münasebeti kurulursa, o zaman ortaya bir güzel cihaz çıkıyor. Değilse televizyonun bir çeyiz sandığı sanılması, zannedilmesi kadar değersizleşir. Üstad da diyor ki, insan eğer bu manevi değerler, nakışlar itibariyle, Allah'ın nakışları, sanatları itibariyle bakılırsa, insanın bir değeri var ve yüksek bir değerdir. Ama eğer Allah ile ilgisi, iman bağı, Allah muhafaza eylesin, kesilirse, o zaman olsa olsa maddesi itibariyle 5 kuruşluk bir değeri olur. O da zaten fanidir, yok olmaya mahkumdur. Hayvani, geçici bir hayattan ibarettir. Bu konuyu üstadımız şöyle açıklıyor. Nasıl ki insanların sanatları içinde maddenin değeriyle sanatın değeri ayrı ayrıdır. Maddenin değeri ayrı, sanatın değeri ayrı. Bazen eşit, bazen de madde daha kıymetli olur. Yani mesela bir külçe altın, sanatlı bir madde değildir ama o maddesinin değeri vardır. Öyle olur ki bazen de bir bez üzerine, bir kağıt üzerine öyle bir resim çizilir ki ressamın ünüyle, ressamın efendim sanat değeriyle öyle bir değer kazanır ki o kağıt, o bez, maddesi 5 parada etmese onun resmi, sanatı çok para eder. Hatta bazen antika olan bir sanat 1 milyon liraya satıldığı halde maddesi 5 kuruşa da değmiyor. İşte böyle antika bir sanat, antikacıların çarşısına gidilse harika sanatıyla ve pek eski ustasının, sanatkarının eseri olarak o sanatkarın adıyla teşhir edilse, satılsa 1 milyon fiyatla satılır. Eğer kaba demirciler çarşısına gidilse 5 kuruşluk bir demir pahasına alınabilir. Değerli kardeşlerim, daha birkaç gün önce gazetede okudum. Değeri bilinmediği için çöpe atılmış bir resmi, bir tabloyu sokaktan geçen bir kadın çöpten almış, götürüp evine asmış. Sonra da altındaki resim, resmin altındaki imzayı araştırmış, bir büyük sanatkarın baş yapıtı olan bir tablo olduğunu öğrenmiş. Bu tabloya müzayede evinde 1 milyon dolar civarında değer biçilmiş. Evet, maddesi itibariyle çöpe atılabilen ama üzerindeki sanat ve sanatkarının adıyla 1 milyon dolara çıkabilen bir resim. İşte insan da böyledir. Cenab-ı Hakk'ın böyle antika bir sanatıdır insan ve kudretinin en ince ve en güzel bir mucizesidir ki insanı bütün isimlerinin tecellilerine mazhar etmiş. Allah'ın her ismi insanı nakış nakış işlemiştir ve koca kainatın küçük bir misali şeklinde yaratmıştır insanı. Koca kainatın bir küçük misali. Eğer imanın nuru, insanın içine girip onu aydınlatsa, üstündeki bütün manalı nakışlar, manalı anlamlı yazılar o ışıkla okunur. O mümin iman şuuruyla o manaları okur ve o intisapla okutur. Yani insan kendisinin Rabbinin eseri, sanatı olduğunu bilerek kendisine bakarsa, kendi üzerindeki manaları okuyabilir. Ve cihazların her biri gerçekten iyi bir şekilde çalışarak değerini bulur. Hani bazı fabrikalar işleyecek ham madde bulamadığı için yarım kapasite, çeyrek kapasite, daha az efendim kapasiteyle çalışır ya. Bunun gibi eğer insan iman etmezse, iman ile, iman şuuru ile kendine bakıp kendini değerlendirmezse, o zaman işleyecek ham madde bulamamış tezgahlar, fabrikalar gibi atıl kalır tezgahlar ve değerinden çok şey kaybeder. Küflenir, paslanır. Ama eğer iman ederse, gizli kalmış pek çok duygular harekete geçer. Ancak iman ile, Allah ile münasebetle ortaya çıkabilen ve çalışabilen çok değerli duygular, hissiyat, latifeler harekete başlar ve mümin çok yönleriyle değerli bir insan haline gelir. Allah'ın ona nakış nakış işlediği manalar okunmaya başlar. Yani Halik-ı Zülcemal beni yoktan var etti. Sani-i Zülcelal beni canlı bir makine gibi şekillendirdi, yaptı. Benim her zerremde onun rahmet ve keremi var. Her organımda, her hareketimde bunları görüyorum gibi manalarla insandaki sanat-ı Rabbaniye ortaya çıkar, görünür. Hikmet-i Rabbaniye ortaya çıkar. Allah bizi niçin yaratmıştır? Kainatın için yaratmıştır. Ve kainatın yaratılışında bizim yerimiz nedir? Rabbimizin varlığı, esma-i ilahiyesi, sıfat-ı sübhaniyesi yanında insanın varlığının değeri nedir? Ne mana ifade eder? Bunlar ortaya çıkar. Bütün bu bağlar koptuğu zaman insan ortada öksüz gibi kalır. Anlamsız bir resim gibi kalır. Demek, yaratanına, saniine bir bağ kurmaktan ibaret olan iman, insandaki bütün ilahi sanatları açığa çıkarır. İnsandaki bütün ilahi sanatları açığa çıkarır. İnsanın kıymeti, Rabbin o yüce sanatkarın en güzel eseri olduğu içindir. Yani Samet olan Allah'a ayna oluşu itibariyledir. Cenab-ı Hak pek çok isim ve sıfatlarıyla insanda tecelli etmiş, kendini göstermiştir. Şu önemsiz insan, bu yönüyle bütün varlıkların üstünde Allah'ın muhatabı ve Yüce Rabbin cennete layık bir misafiri olur dünyada. Eğer Allah ile olan bütün bağları kesmekten, yok saymaktan ibaret olan küfür insanın içine girse, hafizanallah, o vakit Allah'ın insan üzerindeki bütün o anlamlı nakışları, sanatları karanlığa düşer, okunmaz. O pek çok cihazların neden yaratıldığı anlaşılmaz. Hiçbiri yüce yüksek gayelerine ulaşmaz, çalışmaz ve değer kazanmaz. Çünkü sanatkar unutulsa, sanatkarın yüksek maksatları unutulsa, eserin sanatkara bakan manevi yönleri de anlaşılmaz. Adeta baş aşağı düşer. O her biri ayrı bir anlam taşıyan âli sanatların ve manevi âli nakışların, yüksek nakışların çoğu gizlenir. baki kalan ve göz ile görülen bir kısmı ise, onları da süfli esbaba, sebeplere ve tabiata ve tesadüfe verilir. Yani insanın maddi vücudunda görülen harika sanatlar da, harika güzellikler de sebeplere, tabiata, tesadüfe verilir. Nihayet insan sukut eder. Yani çok aşağılara düşer gider. Her biri parlak birer elmas olan her bir uzvu, her bir cihazı birer sönük şişe olurlar. Elmaslıktan efendim cam parçasına dönüşürler. Önemi yalnız hayvani bir madde oluşuna bakar. Maddenin gayesi ve meyvesi ise dediğimiz gibi kısacık bir ömürde canlıların en acizi ve en muhtacı ve en kederlisi, böyle yaşar insan, en kederlisi, en muhtacı, böyle bir varlık olarak kısa, cüz'i bir hayat geçirmektir insanın işi. Sonra tefessüh eder gider. İşte küfür böyle insanın mahiyetini yıkar, elmastan kömüre çevirir. Değerli kardeşlerim, burada dersimize ara veriyoruz. Yarın aynı saatte dersimize devam etmek üzere.